राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 23 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हमारे 3 भाग किए हैं। ये 3 भाग एकादश ग्रंथ के 20वें अध्याय में भी आता है। योगास्त्र योग मृगता योग प्रगता कर्म योग ज्ञान योग तो भक्ति योग ये 3 नंबर गीता जी में कहा है। चलो ये प्रति अपन है इनमें न्यायधारी संप्रदाय है। जैसे ज्ञान योग की शंकराचार्य महाराज है, जैसे भक्ति योग में रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, ऐसे 4-5 आचार्य है। और कर्मयोग में कोई ऐसा आचार्य नहीं है। तिलक महाराज ने लिखा है पर वो आचार्य जैसा नहीं है। निष्काम भाव में आचार्य मैं शेठ जी को मानता हूं। ऐसा निष्काम भाव में आचार्य कोई और दिखता नहीं। तो शरीर है मन है कर्मयोग है ये मनुष्य जीवन है तीनों के लिए उपयोगी है। अपने लिए भी उपयोगी होगा ज्ञान योग से, दुनिया के लिए उपयोगी होगा कर्म योग से, और भगवान के लिए उपयोगी होगा भक्ति योग से। तीनों के लिए उपयोगी होगी। ध्यान से अपना बोध होगा, कर्म योग से लोगों की सेवा होगी, और प्रेम योग से भगवान में प्रेम होगा। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो कर्मयोग और ज्ञान योग ये लोक की निष्ठा है। लोकेश्वर द्विधा निष्ठा द्वाभिमुख पुरुष और लोक एक सरसाक्षर उत्तम पुरुष तो अन्य। तो ज्ञान योग और कर्मयोग ये लौकिक है, भक्ति योग अलौकिक है। ऐसी बात आती है गीता में। गीता के ठीक मनन करने से ये बात सिद्ध होती है। और तीनों का खुलासा विशेषता से शिष्य की वाणी में हुआ है। इससे विशेष खुलासा सनातन जी वाणी में हुआ है। शरणानंद जी ने एक विशेषता से बात कही, इन तीनों का जो अंतिम निचोड़ है वो निचोड़ पहले ही धारण कर लिया बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। ऐसी अलौकिक बात विशेषता से कही है। तो कर्मियों के द्वारा उपयोग होता संसार के लिए। मनुष्य संसार की सेवा करे तो कैसे करे, इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है। बहुत कही हुई है, पहले कहता हूं कोई नई बात नहीं है। अपने जड़ चित्र का विवेक करें तो ममई मानसो ये जीव का संबंध ईश्वर के साथ है। और ये जड़ जो शरीर है इसका संबंध संसार के साथ है। क्षितितल पावक गगन समीरा पंच रचित यह सम अदम शरीरा, ये पंच रचित है, पंच रचित संसार के लिए इसकी एकता है। सो शरीर की प्रधानता से कर्म योग है और ईश्वर की प्रधानता से भक्ति योग है। और ये ज्ञान योग केवल अपने अपनी प्रधानता से अपने स्वरूप का बोध है। एक दृष्टि से देखा जाए तो कर्मयोग और भक्ति योग दो ही चीज है, ठीक। ज्ञान योग एक साथ का सहकारी है, भक्ति योग अधिकार के लिए। ये बात हरेक नहीं समझता, हरेक ख्याल में नहीं आती, बहुत गहरी बात है। भक्ति योग अंतिम है, ऐसे ज्ञान योग अंतिम मानते हैं, परंतु निष्पक्ष होकर के विचार करें तो भक्ति योग है सबसे श्रेष्ठ। गीता के देखने से, शंकर मत से ज्ञान श्रेष्ठ, सब का मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, यज्ञ योग, भक्ति योग साधन है। और दूसरी दृष्टि देखा जाए कर्म योग, ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साध्य है। ऐसे आचार्यों का भेद है। निष्पक्ष होकर देखा जाए तो बहुत बढ़िया बात होती है, कर्मयोग द्वारा दुनिया का उद्धार, दुनिया का सुधार। संसार के लिए कर्मयोग ही उपकारी बहुत ज्यादा है, संसार की सेवा करने के लिए। और अपने बोध के लिए ज्ञान योग मुख्य है और भगवान के प्रेम के लिए भक्ति योग मुख्य है। निष्पक्ष सरलता से देखा जाता ये बात है। फिर भी साधन किए जाए, अभी जो साधन करते हैं उन साधनों में ज्ञान योग का साधन करना चाहे तो ज्ञान योग में सबसे पहले अहंकार का त्याग है। जैसे कर्मियों की बात बताई, विहाय कामान या सर्वान उमाश्रत निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार सशादिवनी सती। इस अहंकार पीछे निर्ममो निरहंकार, पहले ममता का त्याग, फिर अहंकार का त्याग। निर्ममो निरहंकार समुख स्वक्षमे, भक्ति में भी ऐसा है, पहले निर्मम उस निरहंकार है। परंतु ज्ञान योग में निष्ठा ज्ञान से यह परा जो भी परा निष्ठा है उसमें सबसे पहले अहंकार का त्याग है। अहंकार के त्याग बिना ज्ञान योग चलता नहीं। तो ज्ञान योग के साधक को अहंकार का त्याग पहला करना पड़ेगा। अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रम निर्मम, फिर निर्मम होता है। वो निर्मम और निरहंकार होता है, ये अहंकार का त्याग करके फिर अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रम निर्मुच निर्मम शांत ब्रह्म होया, फिर निर्मम होकर शांत होकर ब्रह्म पात्री का पात्र योग होता है। तो ज्ञान योग में अहंकार का त्याग पहले होना चाहिए। जड़ता की सामग्री से ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता, ज्ञान योग जड़ता के त्याग से सिद्ध होता है। जड़ता के त्याग की मुख्यता है, वो कहां तक है कि जो अहंकार है सबसे, अहंकार परा प्रकृति का भी अंतिम है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनोबुद्धि रेव से अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति सदा। आठ प्रकार में भेदवाणी भिन्न प्रकृति बताई, इसमें आखिरी जड़ है अहंकार। तो अहंकार है ये मुख्य जड़ता की मुख्य चीज है। तो ज्ञान योगी जी के लिए पहले अहंकार का त्याग करना आवश्यक है, तब ज्ञान योग सिद्ध होगा। कि हम विश्वास बताया निर्मम निरहंकार शांति बनी हो सती, उसमें विवेच निर्मम शांत हो ब्रह्म भूया कल्पते, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचित न कल्पते, समस्त सर्वेशु भूतेषु मधुभक्ति बलगते पराम, फिर भक्तिया में हम भी जाना थे हमारी सार मिलता था। तो भक्ति से बताए ज्ञान ज्ञान ज्ञान निश्चय ज्ञान या निष्ठा ज्ञान योग से पराधिष्ठा पराधिष्ठा में तो उसमें अहंकार का त्याग है। पहले अहंकार का त्याग कठिन पड़ता है, इस वास्ते पहले कर्म योग करे फिर ज्ञान योग अधिकारी हो। ये शंकराचार्य का मत है। पहले कर्म योग किए बिना ज्ञान योग है दुख माओ, तो गीता भी कह रही है संन्यासस्तु महाबाहो दुख मायुक्त, बिना योग किए हुए योग का साधन किए बिना ज्ञान योग बड़ा क्लेश प्राप्त होता है, प्राप्त होता नहीं होता तो बहुत कठिनता पड़ती है। पहले कर्म योग करे फिर ज्ञान योग करे। उसमें भक्ति योग को भी पहले बताया, भक्ति योग विक्षेप दूर करने के लिए, मन दोष दूर करने के लिए कर्म योग है, और आवरण दूर करने के लिए ज्ञान योग है। ये शंकराचार्य का मत है, ऐसे मत है कई। इसमें निर्विवाद होकर के कोई चाहे ज्ञान आदि तो उसमें ज्ञान योग के लिए अहंकार का त्याग पहले करना चाहिए। सबसे पहले अहंकार के त्याग से ज्ञान योग की सिद्धि होती है, तो ज्ञान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होगी। और भक्ति योग की सिद्धि होती है भगवान के अर्पण होने से। सब धर्मान परित मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर एक एक भगवान शरण हो जाए तो भगवान के अंतवा सर्व पाप भी हो, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। भक्ति योग के लिए उद्धार करना होगा भगवान का काम है। दसवें में भी आया है, नौवें में भी आया है, इसमें विशेषता से आया है। वो तैसा अहम से उद्धार था, उनका उद्धार करने वाला मैं होता हूं। और दसवें में कहता है ज्ञान भी मैं दे देता हूं उसको, उसको ज्ञान के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। भक्ति योग नाम बुद्धि योग कर्म योग भी देता हूं। भक्ति योग में तीन उपदेश मिल जाती है, कर्म योग भी ज्ञान योग भी भक्ति योग भी, तीनों बातें भगवान दे देते हैं भक्ति योग में, और उनमें एक एक है। इस तरह से देखा था गीता में भक्ति योग की बड़ी प्रधानता दी है। तो सबको छोड़कर एक भगवान के शरण हो जाना, भगवान के शरण होने से भगवान उद्धार कर देते, ये सुगम पड़ता है। यानी ज्ञान योग की सिद्धि कठिन पड़ती है, क्योंकि अहंकार का त्याग पहले करना पड़ता है, नहीं तो ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता। अहंकार के त्याग से बहुत सुगम होता है ज्ञान योग, बड़ा सुगम सरल। और रामायण में बताया है तो भक्ति का मार्ग सुलभ बताया है। भक्ति के साधन कहो बखाने सुगम पंथ वही पावे प्राणी, सुगम पंथ है। और ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, कृपाण की धारा है ज्ञान का पंथ, कृपाण की धारा पंथ हृदय तन लागे द्वारा। और भक्ति पंथ बड़ा सुगम, भक्ति पंथ में भगवान पीछे पीछे मिलते हैं, उन्हें उद्धार भगवान करते हैं। साधन भी भक्ति है, शादी भी भक्ति है, भक्ति में ऐसी विलक्षणता है। गीता में भक्ति अलौकिक बताया है, ज्ञान योग कर्म योग अलौकिक बताया है। और रामायण में स्वरूप दोष निर्गुण का सुलभ बताया है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुग भगव नाना चर सूर्य मणि मन पर भ्रम हो, निर्गुण रूप सुलभ अति अति सुलभ है, सुलभ नहीं अति सुलभ है। सगुण जान नहीं सगुण स्वरूप नहीं जानता, तो स्वरूप तो सगुण का कठिन है और मार्ग भक्ति का सुगम है। मार्ग ज्ञान का कठिन है, स्वरूप का सुगम है। तो साधन साधन करना चाहे उसके लिए ज्ञान योग में कठिनता है। वो तलवार की धार पे धावना है। तो भक्ति योग में सुगमता बताइए, जीव अपना उद्धार चाहे और कोई कारण नहीं चाहे तो उसके लिए भगवान का नाम श्रेष्ठ है। ज्ञान योग का भी बोध नहीं है, भक्ति योग का भी बोध नहीं है, कर्म योग का भी बोध नहीं है, तो क्या करे कि भगवान का नाम जपे। भगवान के नाम जप से तेंदु माते सिद्ध हो जाती है, अगस्त हो जाएगा, रात और दिन अंधा होकर के बस भगवान का भजन करे, हरदम भगवान का नाम है, भगवान चिंतन है। उस नाम से सिद्धि होती है, भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय, माँ मैं कम शरणम बन जाए, आश्रय भगवान का शरण ले ले, उसके लिए बड़ी सुविधा होती है। साधन करते हैं भगवान और सिद्धि होती है मनुष्य की, ऐसी बात है। कैसा अहम से उद्धार था, उनका उद्धार करने वाला मैं मानता हूँ, भगवान की कृपा से उद्धार होता है, बहुत सरलता से। गीता में और रामायण में भक्ति की विशेषता बताई गई है। गीता की टीकाओं में तो तरह तरह की है, पर मूल विचार किया जाए तो भक्ति की विशेषता है। रामायण में भी भक्ति विशेषता है। रामायण भी तीन है, अध्यात्म रामायण ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान अध्यात्म रामायण, और दूसरी रामायण भक्ति प्रधान है, और वाल्मीकि रामायण कर्म प्रधान है। तीनों योगों के लिए तीन रामायण है, इनमें एक एक ही प्रधानता है। ज्ञान योग की प्रधानता अध्यात्म रामायण में है, भक्ति भी साथ में है, और भक्ति की प्रधानता तुलसी रामायण में है, ज्ञान योग भी साथ में है, और समुचित हो जाएगा। भक्ति की प्रधानता है, विशेषता से भक्ति का वर्त किया है। वाल्मीकि रामायण में राम जी को अपने को भगवान नहीं कहा है, मैं तो एक दशरथ जी का पुत्र हूं, ऐसे विचार किया है। और तुलसी रामायण में थोड़ी देर हो गया फिर भक्ति, थोड़ी देर हो जाए फिर भक्ति, कोई वहम न पड़ जाए साधारण रह जाए, ऐसे बहुत विशेषता से भक्ति का वर्णन है। विलक्षण रीति से, बहुत प्यार से, बड़े स्नेह से। और गोस्वामी महाराज ज्ञान मार्ग को, भक्ति मार्ग को, योग मार्ग को जानते थे। भक्ति और ज्ञान को विशेष, और उनके आदर विशेष भक्ति का है। इस वास्ते ज्ञान दीपक बताया और भक्ति को मणि बताया है, इसे बड़ा सुंदर मिश्र किया है। उनके सिद्धांत में भक्ति की प्रधानता है, ऐसे लेकर शास्त्रों में वर्णन हुआ है। हमारे को पूछे तो सत्संग से बड़ा लाभ आता है, असली सत्संग मिलता नहीं है। व्यापार सब जगह होता है, परंतु मार्मिक बातों के विविचन मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है, नहीं जैसा है। कथाओं में लोगों की प्रसन्नता प्रधानता लेना ही उचित समझते हैं, तात्विक बातों को ठीक तरह से नहीं समझते, नहीं उनको ग्रहण करते, उनका ख्याल नहीं है। लोग ज्यादा राजी हो जाए व्याख्यान आदि में, इसे ठीक होता है। सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर और भगवान नाम का जप करे, रामायण का पाठ करे और सत्संग करे, वैसा वास्तव तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। विशेष लाभ होता है। मैं ये समझता हूं जैसे कमाए करके धनी बने और एक गोद चला जाए तो सत्संग असली मिलता है तो गोद जाने की तरह है, ऐसा मिलता नहीं। सत्संग बहुत कम मिलता है, ढूंढने पर मिलता नहीं। बहुत दिल्ली अनायास से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा देखता है फिर है भगवान जाने, सब बातों भगवान को पता है, परंतु भक्ति का पार स्वरूप भी है और श्रेष्ठ भी है। ये बहुत दिनों से विशेषता से ये मालूम हुआ। भगवान के स्थान होकर मां महाशक्ति तंत्री भगवान ने कहा जरा मरण मोक्षाय मां महाशक्ति तंत्री ते ब्रह्म कृत्रिम अध्यात्म कर्म साधी लो, कर्म भी जानेगा अध्यात्म भी जानेगा, कर्म भी जान लेगा भक्ति भी जान लेगा। शादी भूतादि नहीं हो शादी यज्ञ जीवित प्रयाण का अधिभूत अधि नहीं अधि की विषय तो मेरे को जान लेगा, अंत में मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा भगवान ने सातवें अध्याय के अंत में कहा, इसका विवेचन आठवें अध्याय में किया है। इस वाले साधु को चाहिए प्रभु के चरणों के शरण लेकर भगवत भजन में लग जाए सच्चे हृदय से। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं भगवान को याद रखे। अच्युत स्मृति मात्र भगवान के याद मात्र से कम हो जाए, केवल याद मात्र से भगवान हरदम याद रहे, सिद्धि हो जाती है उसे। ऐसी बात है। शंभु श्वेता पुष्पेण भगवान शंकर जो श्वेत आग के फूलों से राजी हो जाए, धतुरे के फूलों से राजी हो जाए, और चंद्रमा वस्त्र तंतु ना सत्य उदय हो अपने वस्त्र का तंतु दे दो, खुश हो जाए। अच्युत स्मृति मात्र साधु करो समूचे साधु महात्मा जयराम जी हाथ जी दे राजी, और भगवान याद करते मात्र राजी, केवल याद करते हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मेरा पार स्मृति मात्र से। इस वास्ते भक्ति योग सुगम है, सरल है, सहारा है, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। और ज्ञान योग अपने आप का बोध है, अपना स्वयं का बोध है, स्वयं के लिए उपकारी होता है। परंतु एक बात ही बड़ी कठिन है, अपने लिए कर्म करता है भोग है वो, अपने लिए वह अहंकार का त्याग सबसे पहले करेगा, ये तो ज्ञानियों की सिद्धि जल्दी नहीं होगी, ये कठिन पड़ती है। जिसका विश्वास हो जिसमें ज्ञान योग में कर्म योग में भक्ति योग में, वो अपने विश्वास के अनुसार से चले। नारायण नारायण नारायण।